Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina C Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim niepokojące dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę, że w ostatnim czasie rośnie liczba nowych infekcji. Później powiemy o rozmowach prezydenta z harcerzami. Andrzej Duda podziękował im za ich wkład w walkę z COVID-19. Na koniec smutna wiadomość dla fanów muzyki z całego świata. Legendarny duet Daft Punk kończy karierę. Prawie 4000 nowych infekcji koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że chociaż są to dane weekendowe, to potwierdzają one, że systematycznie rośnie liczba nowych zakażeń. Władze resortu mówią wprost: mamy już trzecią falę pandemii i w dużej mierze od naszego zachowania zależy, jakie będą jej skutki. Codziennie widzimy w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrost nowych zakażeń. Dzisiaj mamy 1347, to jest więcej niż w poprzedni poniedziałek. Wyniki weekendowe zawsze są mniejsze niż w innych dniach, dlatego czekamy na kolejne wyniki w tym tygodniu. To na pewno nam pokaże, w jakiej tej chwili jesteśmy sytuacji. Wczoraj zmarło 17 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu doby przybyło prawie 6 tysięcy ozdrowieńców. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z harcerzami w Dniu Myśli Braterskiej podziękował im za służbę w czasie pandemii koronawirusa. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Chciałem z całego serca podziękować wszystkim harcerkom i harcerzom za to, że stanęli na wysokości zadania, że spotykaliśmy się tu w Pałacu Prezydenckim, że planowaliśmy działania, że wysłuchaliście mojego apelu o to, by harcerze nieśli pomoc, by służyli ludziom, drugiemu człowiekowi, zwłaszcza seniorom, by dostarczali wszystko to, co potrzebne. Posiłki, robili zakupy, to, co trzeba w harcerskiej służbie. Harcerze, jak zawsze, nie zawiedli. Podczas uroczystości prezydent rozpalił watrę, harcerskie ognisko. Teraz w tym serwisie i polityczne zmiany w Gruzji. Kraj ten ma nowego premiera. Tego szefa rządu objął Irakli Garabiszwili, 38-letni polityk. Był już premierem Gruzji w latach 2013-2015. Jego kandydaturę zatwierdził wieczorem gruziński parlament. Garabiszwili od początku kariery politycznej jest związany z założycielem rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, najbogatszym biznesmenem w tym kraju, Bidzinom Iwaniszwili. Kandydatura Irakliego Garibaszwilego na szefa rządu została zgłoszona po tym, gdy w ubiegłym tygodniu do dymisji podał się premier Giorgi Gaharia. Poprzedni szef rządu nie zgodził się z decyzją sądu w Tbilisi, który osadził w areszcie tymczasowym jednego z liderów opozycji, Nikiego Melije. Opozycjonista jest oskarżony o organizację zamieszek. Zdaniem Gahari, zamiana kaucji na areszt dla Melii spowoduje wzrost napięcia między obozem władzy a opozycją. Gruzińska opozycja zrezygnowała z zasiadania w parlamencie, ponieważ uznała ubiegłoroczne wybory za sfałszowane i żąda przeprowadzenia przedterminowego głosowania. Część gruzińskich komentatorów przewiduje, że po zmianie na stanowisku premiera sytuacja społeczno-polityczna w Gruzji pogorszy się. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Daft Punk kończy muzyczną karierę. Słynny francuski duet ogłosił decyzję w nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube, pod którym tysiące fanów wyrażają smutek, że nie usłyszą już ich nowych przebojów. Daft Punk był jednym z najpopularniejszych na świecie zespołów tworzących muzykę elektroniczną. Podczas niemal 30-letniej kariery artyści wydali zaledwie 4 płyty, jednak każda z nich odniosła międzynarodowy sukces. Duet stworzył takie przeboje jak Around the World, One More Time czy Get Lucky. W 2013 roku Francuzi otrzymali 5 statuetek Grammy Amerykańskiej Akademii Sztuk za ich ostatnią płytę zatytułowaną Random Access Memories. Przez wiele miesięcy zajmowała ona czołowe miejsce na listach przebojów na całym świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie mamy za to dobre wiadomości. Przez cały tydzień spodziewana jest kontynuacja wiosennej aury. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni. W weekend dojdzie do niewielkiego ochłodzenia, ale temperatury wciąż będą dodatnie. Anna Woźniak z IMGW mówi, że jutro na północy kraju możliwe są niewielkie opady deszczu i lekkie zachmurzenie. Jak podkreśla jednak synoptyk, na pozostałym obszarze wciąż ma być słonecznie.

jego najnowszy singiel zatytułowany Rocky. To za nami. Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór. Z tej strony Justyna Grabasz, a to jest oczywiście audycja Czy już Państwo słyszeli? Dziś jak co tydzień najciekawsze według mnie single i albumy ostatnich tygodni, a powiem Państwu, że w piątek pojawiły się aż dwa albumy z tych od dawna przeze mnie wyczekiwanych, więc cieszę się ogromnie i mam nadzieję, że Państwu również ta radość się udzieli. Poza albumami wyczekiwanymi, zaskakujące single, ciekawe premiery, więc namawiam oczywiście, żeby zostali Państwo dłużej i posłuchali, co w tej muzycznej trawie piszczy. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Zachęcam do kontaktu i oczywiście zapraszam do słuchania. Become your public property. I was only trying to drink my morning coffee. When did you assume that I like the eyes on me? And I disappeared from the earth. Now I really see people have it worse than me. And I shouldn't be complaining, but the recognition of my face had really got me hating. Up the ladder, watch you shoot me, 'cause I'm rising, and you don't see the heart within another human that's been dying. But I'll show you the good and bad. Makes me, makes me, makes me. kolejne dźwięki, które bez wątpienia można zaliczyć do tych cudownie słonecznych. To oczywiście Tash Sultana i Blame It On Society. Utwór z piątkowej premiery, albumu Terra Firma, który jest pierwszym właśnie z tych albumów przeze mnie wyczekiwanych. No i proszę Państwa, wyczekiwanych naprawdę od dawna, ponieważ artystka wróciła z płytą po ponad dwuletniej przerwie, to 2,5 roku chyba było nawet. No i widać, że ta przerwa zmieniła wiele w jej życiu i w jej twórczości, bo to jest zdecydowanie dojrzalsza płyta, pełna takich naprawdę głębokich przemyśleń i wewnętrznej harmonii. Poza tym ciepła, kojąca, dopracowana w każdym szczególe, więc ja namawiam Państwa do tego, żeby się jej przyjrzeć w całości i wciągnąć w ten naprawdę ciekawy świat Sultany. No to na zachętę ja zaprezentuję Państwu jeszcze jeden utwór z tej płyty, tym razem w wydaniu nieco bardziej nostalgicznym. Crop Circles. Sugar's on the carpet now, I'm scared. The only thing I fear is my death. Can somebody tell me where I go? Way down in the ground, right below. Will I be rotten to the core? Or will I ascend to the big white pearly doors? Tash Sultana i jej umiejętność tworzenia pięknych melodii. Niezwykle wciągająca jest ta płyta i tak coś czuję, że przede mną jeszcze wiele ponownych odsłuchań. No i mam nadzieję, że Państwa też choć trochę do tego słuchania zachęciłam. A kontynuując wątek płyt wyczekiwanych, mam dla Państwa coś, na co również czekałam od dawna. Choć singlami z tego albumu również od dawna Państwa zasypuję. Jest to także premiera piątkowa, tym razem z Polski i tym razem w męskim wydaniu. Michał Anioł, gościnnie Promet i utwór Bieguny z albumu zatytułowanego po prostu U. Utwór z płyty debiutanckiej i z płyty, która, tak jak oczekiwałam, zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że jest świetnie wyprodukowana i właśnie ta muzyczna warstwa wznosi ten album na bardzo wysoki poziom. I tutaj także mamy całą masę przemyśleń i refleksji. W wydaniu dość nostalgicznym, bo właściwie cała płyta jest bardzo melancholijna, no może poza małymi wyjątkami. Jak na debiut, brzmiąca fantastycznie. Nawet bez tego jak na debiut, po prostu brzmiąca fantastycznie. No a skoro jesteśmy w temacie młodych, zdolnych i z Polski, to czas na syndrom paryski. Śpię w nocy, brakuje mi uczuć, podobnych stał roczeń. Nie śpię w nocy, biel gasi mnie w oczy. Przypomina mi o tym, co było, nie daje cieszyć się chwilą. Chciałbym ułożyć życie we śnie, we śnie na spacer. Wypijmy herbatę, a latem nie mogę spać. Nie mogę dać sobie rady, chciałbym wejść w układy z mordeuszem. Już nie zatuszuję moich powiek. Zobacz jak myślę, sam nie wiem co robię, gdy patrzę przez okno. Na miasto bez latarni, nie chcę pisać bajki. Nie chcę być wulgarny. Nie mam na to siły już, ani mórz, nie znam tego słowa. A jutra nie będzie mi brakować. Nie śpię w nocy, brakuje mi uczuć, bo to był stał roczek. Nie śpię w nocy, biel razi mnie w oczy, przypomina mi o tym co było. Nie daję cieszyć się chwilą. Syndrom paryski, czyli jak mówi Wikipedia, dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy odwiedzając Paryż odkrywają, że miasto nie spełnia ich oczekiwań, a ich wymarzony czy znany z literatury obraz Paryża różni się w znaczący sposób od współczesnej rzeczywistości. No a jeśli chodzi o ten syndrom paryski, który pojawił się przed chwilą na trójkowej antenie, to moje oczekiwania zostały jak najbardziej spełnione. Mam nadzieję, że Państwa również. Utwór zatytułowany Nie śpię, o problemie, który najczęściej dotyka wtedy, kiedy trzeba bardzo wcześnie wstać, choć tu oczywiście nie tylko o śnie mowa. Niektórym zasnąć trudno, a inni pomimo, że więcej wiedzą, lepiej śpią. No i pewnie już część z Państwa wie, co się teraz na trójkowej antenie pojawi, bo od tej piosenki nie da się uciec. Pierwsze przesłuchanie gwarantuje zapętlanie, nawet się zrymowało. Tak jak ty. Widzę, jak szczęka zaczyna opadać. Robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest znów. Tak jak ty. Za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Tak jak ty. Posępnie krąży po ustach piana. Lecą pacierze, gdy boję się. To jest ten moment, gdy zostajesz sama. Mógłbym ci pomóc, ale nie wiem, czy chcę. Tak jak ty. Za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Tak jak ty. Za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Jak sputnik krążysz od łokci do kolan. Wiem dobrze, gdzie znajdę cię. W spoconych miejscach i pustych polach. Ta misja skończy się źle. Tak jak ty. Szczęka zaczyna opadać. Robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów. No, najbliższy nów 13 marca, więc jeszcze chwila pozostała. To był Król i Tak jak ty. Utwór trochę psychodeliczny, z bardzo psychodelicznym teledyskiem, więc jeżeli miewają Państwo dziwne sny, to polecam obejrzeć i myślę, że poczują Państwo ten klimat. Ale też ostrzegam, bo całość jest nieco przerażająca, także proszę na siebie uważać. Na chwilę wejdziemy teraz z Polski i wejdziemy w strefę remiksów, ponieważ mam dla Państwa dwie remiksowe nowości. So Far Away z repertuaru grupy The Makers. Tu w wersji zremiksowanej przez duet Gum and Ginoli. Jeżeli nie znają Państwo oryginału, a to również jest muzyczna nowość, to oczywiście polecam się zapoznać, chociaż przyznam, że ta wersja zremiksowana nieco bardziej mnie urzekła. No zresztą też nie bez powodu się tutaj dzisiaj pojawia. Mówiłam, że remiksy mam dla Państwa dwa, więc czas na ten drugi i tym razem to odświeżenie, za które odpowiada ekipa Bad Bad Not Good. Without thinking of a God I left once, who might be shrinking into a sunken space with a glass surrounding the powers that are pounding in the temple, in the mind. There seems to be a complexity to being kind to your space, to your temple, neighbors who've seen the changes. We all been changed. Some of us wear masks to hide the pain, and I just wish I could ask. Jak zwykle niezawodny. Bad, bad, not good. Chociaż oryginalna wersja tego utworu To już jest zupełnie inny klimat, ale to również świetna kompozycja. Kadir i Nick Hakim, to słyszeli Państwo przed chwilą. No i tak pomyślałam, że skoro Hakim i skoro mieliśmy już jego twórczość w wersji zremiksowanej, to warto również zaprezentować Państwu lub przypomnieć jakiś inny fragment jego muzyki. I mój wybór padł na utwór z 2014 roku, więc w porównaniu z całą muzyką, która pojawiła się w dzisiejszej audycji, to jest niesamowita starość, ale klimat również niesamowity. I don't know. Here's a toast to you, it's been too long. Yeah, we'll drink until the night is gone. Where did you go? What have you seen? And over there, does the air taste differently? Watching over me, you help us through the good and through the pain we breathe. One day we'll wake up from this crazy dream. We'll meet again after my lights dim out, and I'll be wondering. Where we go? Mam wrażenie, że Nick Hakim zalicza się do grona czarodziejów, no przynajmniej tych muzycznych. No to pozostaniemy w klimacie pięknych, spokojnych melodii. Pola Hobot i Adam Baran. Lecących z ust, słów łamiących mnie na pół. Ile sił by unieść znów ciało, które osierociło duch. Trzeba kolejni czarodzieje i kolejny fantastyczny singiel. Trzeba mi. No i niestety zbliżamy się do końca naszego spotkania. Tak się jakoś złożyło, że ta godzina niesamowicie szybko mija. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. To była audycja Czy już Państwo słyszeli? A ja się nazywam Justyna Grabasz. I na koniec mam dla Państwa niespodziankę. Piosenkę nagraną już jakiś czas temu, ale nigdy wcześniej nie wydano. I pewnie kojarzą Państwo jeden z najbardziej znanych utworów Marvina Gaye'a, What's Going On. Otóż tym niewydanym wcześniej utworem jest jego cover w wykonaniu Roberty Flack. No to pozostawiam Państwa z tą wspaniałą kompozycją. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. One, two, three, four. Father, Father, so many of you died. You know we got to find a way to bring some love in here today. Mother, mother, we don't need to escalate. War is not the answer. And only love can conquer hate. Got picket lines, picket signs. Don't punish me with brutality. Talk, talk to me, talk to me. You will see. Talk to me, said talk to me. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on?